Şimdi şuurunda olarak bir insan günah işlemişse, farkındaysa o meselenin, orada iyi bir nedamet, iyi bir tövbe, yaptıklarına pişman oldum, bir daha işlenmesine azmi cezmi kasteyledim. Türk tövbe elfazı ile ifade edecek olursak, böyle demesiyle Allah onu siler, süpürür, götürür. Ama riya, sum'a dediğimiz şeyler, riya gösteriş için yapılan iş. Birileri görsünler ben yapıyorum bunu. Kalkmasında bir günah olduğu gibi aynı zamanda hususiyle ve bilhassa Allah'a karşı yaptığı ibadeti, taatı ki onlarda tevhid esastır. Tevhidin dışında başkalarına gösterme gibi mülazalar tertemiz olması gerekli olan o ibadeti, taatı kirletir. Kolunu kanadını kırar onun. Onun için çok kötü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şirki hafi demiş. Şirk ne demek? Allah'a eş ortak koşmak. Siz ibadeti taat yaparken başkalarının mülazalarını, mütealalarını, takdirlerini, tebcillerini nazarı itibara alıyorsanız, onlara değer veriyorsanız şayet, Allah'a beğendireceğiniz bir işi onlara beğendiriyorsunuz demek. Bir manada puta tapma gibi bir şey oluyor. Bir manada insanlara ibadet sunma gibi bir şey oluyor. Evet, oysa ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Kulluğu yalnız sana yaparız. İbadet yalnız sana olur. Çünkü sen mabudu bil hak, mahbubu bil istihkaksın. Ve bu mevzuda, bu ağır işte de yardımı yalnız senden isteriz. Yani bütün şirk kapılarını, sana ortak gibi görülebilecek şeyleri hepsini kapatırız. Sürgü sürgüsüne vururuz. Hiçbir şey sızmasın içeriye. Şimdi böyle dediği halde insan hala başkalarının mülahazalarını, mütealalarını nazar itibara alıyor. Onlara beğendirmeyi düşünüyorsa Allah'a şirk koşuyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o ihlas bahsiyle alakalı daha evvel de arz etmişimdir. İnne ahvefe ma ahafu aleykum eşşirkül esgar diyor. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şirk benim küçük şirktir. Diyorlar ki kâlu me şirkül esgar. Şirki esgar nedir? Kâle er riyâ. Başka bir benzetmesinde bunu bir karıncanın yerde yürürken arkada bıraktığı izlere benzetiyor. Farkına varamayacağınız şekilde bir izdir. Debibün neml diyor. Şimdi böyle olunca riya dediğimiz şey bu, gösterme. Suma dediğimiz şey de başkalarına yaptığı şeyleri duyurma demektir. Yani bir mazhariyetini duyurma, bir ibadetini duyurma. Dün gece kalkmıştım da böyle gece saat 1-2 sularında. Neyse ki bir gürültü oluyordu. Ben de o esnada şeydeydim. Bir de böyle kalıplı şeyler vardır, riyalar vardır. Kalıp da ayrı bir riya. O riyanın ayrı bir derinliğidir. Şeydeydim de pencereden bakamadım. Baksaydım belki görecektim. Sahabi birine diyor ki ya bu gece bir gürültü oldu, güm diye bir şey oldu. Öbürü diyor ben de duydum onu. Sonra aklına geliyor. Arkadaşım zanneder ki o esnada ben kalkmış ibadet yapıyordum. Ha diyor sakın zannetme ben ibadet için kalkmamıştım. Uykuda bir rahatsızlıktan dolayı uyanmıştım da onun için duydum ben o sesi diyor. O kadar korkuyorlar. Akrep sokması gibi, yılan sokması gibi korkuyorlar. Bu da sümadır yani. Meseleyi duyurma. Böyle bir fırsat olsa da bir böyle farklı namaz kıldığımı bir duyursam bunlara. Bir farklı müktesebatımı duyursam bunlara. Böyle işte alemin bilmediği yerlerde yaptığım şeyleri de bir duyursam. Çocuğuma ait bir meziyeti duyursam, eşime ait bir meziyeti duyursam filan. Bunları takip etme, fırsat kollama. Mevzuun oraya kayıp gelmesini bekleme. Ben bari şu bizim çocuktan bir bahsedeyim gibi. Böyle her fırsatta kendiyle alakalı bir husus etrafında değerlendirmeye kalkma. Bir hastalıktır, bir paranoyadır bu. Ve aynı zamanda bu uhrevi insana ait bütün değerli şeyleri alır götürür, siler, süpürür, götürür. Onun için bunları nazar itibar alarak Efendimiz buyurmuş ki رُبَّ قَائِمٍ لِيْسَ لَهُمْ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرِ Nice ayakta duran, namaz kılanlar vardır ki onlara sadece uykusuz kalmayla yorgunluk kar kalmıştır. رُبَّ صَائِمٍ لِيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ اِلَّا الْجُوُ وَالْعَطَشِ Nice oruç tutanlar da vardır ki sadece yanlarına kalan aç ve susuz durmaları. Duyurur, belli ederler. Öyle değil yani. İşte görüyoruz o ricali okurken Muğeyde İbni Şube. Bazılarını ben hayret ediyorum. Çok akıllı. Yani her birisi altına girdikleri mevzu itibariyle bakınca çok aşkın, aşkın insanlar. Her birisi devasa bir insan. Dahi. Mesela Yahya İbni Said'in kattan bir Şube İbni Haccac. Mesela bunlar dahi insanlar aynı zamanda. Yani bir şeyi bir kere gördüğünde şu ansiklopediyi bir kere okusa aklında kalıyor, unutmuyor. Şimdi bu insanların bu kadar zeka, bu kadar fetanetlerine rağmen o kadar Allah'a teslim olmaları, o kadar derin yaşamaları bende ayrı bir hissi takdir uyarıyor. Böyle saf, aptal insanların öyle samimane, safiyane Allah'a kullukları fenime ve biha diyorsun. Olur da fakat dahi insanlar. Namaz kılıyor. Hemen biri kapıya tıklattığı zaman da seccadesini topluyor hemen koyuyor bir kenara. Diyor bu adam böyle içeriye girdiğinde zanneder ki ben her zaman boş kaldığımda burada namaz kılıyorum. Mesela hep arz ettiğim bir şey Esved İbni Yezid-ül Nakay. Peygamber gibi bir adam. Vefatından sonra rüyada gördüler. Ya Sıfat-ı Saffe'de gördüm ve Hilye'de veya. Diyorlar ki vefat ederken ağlıyor hıçkır hıçkıra. Ona diyor El-Kamedü ne ağlıyorsun diyor. Çünkü onlar akraba. Aynı Nekay ailesinden. Günahlarından mı ağlıyorsun? Ne günah ya diyor. Ben kafir olarak gideceğimden korkuyorum diyor. Bu kadar hayatında. Muhadreminden. Ayşe validemizi görmüş. Dünya kadar sahabine rivayette bulunuyor. Sabahlara kadar namaz kılıyor. Vefattan sonra rüyada görüyorlar. Diyorlar ki Allah sana ne muamele yaptı? Vallahi diyor şöyle dört parmak kaldı peygamberlikle aramda. Fakat bu insan hayatında hep imansız gideceği korkusunu yaşamış ruhunda. Bu kadar duru, bu kadar irtibat içinde. Ve duyurmama, göstermeme çok önemli bir faktör. Sadece o bilsin. Bir de şu var, bu duyurma ve gösterme mevzuunda onun bilmesini yeterli bulmama var. Öyle bir felaket ki bu. Benim bilmem yetmiyor muydu yani sen başkalarına da duyurdun, başkalarına da gösterdin. Bir de bu, bir de burada yapılması gerekli olan bir şey. Mecbur değilsen o meseleyle, efendim Allah'la irtibatını sadece Allah bilsin. Ayara bildirmenin alemi yoktur. Rahat hareket et. Senin için bir farz bir vecib olmayan meselelerde öyle de git, böyle de git. Bu ona karşı samimiyetin ifadesidir. Ama bir gün gelir. Gönlüne mesele öyle oturur ki Ebu Leys Semerkandi'nin İhlas bahsinde dediği gibi çobanın koyun sürüsü yanında namaz kılarken nasıl aklına bir şey gelmez. Sen de öyle olursun. Alemi hiç görmüyor gibi olursun. Sadece onu görür. Onu bilir. Ona kilitlenir. O duyguyla oturur kalkar. Ve etrafını sadece gölgeden ibaret müşahede edersin. O zaman mahsuru yok, devam et. Fakat yanında bir canlının bulunduğunu hissediyorsan henüz o ufku yakalayamamışsın demektir. Dolayısıyla rahat ol orada. O kadar tehlikeli bunlar. Kısmen ben mesela tehlikeli olmasını arz etmeye çalıştım. Şimdi insan bunları ibadet içinde yapar bunları. Ve bunları yaparken de ibadet yapıyorum zanneder. Dolayısıyla geçmez ki aklın köşesinde benim yaptığım bu şeyler bile şirki hafidir. Ne yapmak lazım o zaman? Kurtulamıyorum bir türlü. Esip geliyor yani. Örümcek gibi bulaşıyor ve söküp atamıyorum. Allah Resulü sabah akşam dualarında dediği şey var. Allahümme inna avzuke minen üşrike bike şeyman alem. Allah'ım bilerek sana şirk koşmadan sana sığınırım. Reya, Suma öyle bir şirktir. Ve bilmeyerek, farkına varmadan şirk iş mahveden şeyler eğer benden sadir olduysa onlardan dolayı da özür dilerim, beni bağışla. Şimdi eğer yaptığı şeyin bir kabahat, bir kusur olduğunu biliyorsa bunlarla siler onları. Fakat hem üstünü başını boyayan çocuklar gibi üstünü başını kirletiyor, hem de nakış oldu, süs oldu diye görüyorsa kalır onlar öylece onda. Ve gülünç olur, maskara olur da kendisini bir şey zanneder. Şimdi işin fezaatini, fecaatini anlıyor musunuz yani? Riyanın, sumanın. Günaha gelince dağlar kadar günahım olsun benim. Ama günah lauballik içinde işlemek demek değildir. Günah olduğunu bileyim ben onun. Çünkü ona da Allah Resulü şöyle diyor. La sagirete ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar. Küçük küçük şeyler yapıyorsun. Küçük oldu diye istiğfar etmiyorsun. O küçük değil. İşte o baş belası bir büyüktür. Fakat bir de büyüye kayıp düşüyorsun. Ama biliyorsun ki bu bir günahtır. Akrep yuvasına düştüm. Hemen doğruluyorsun. Onlardan uzaklaşmak için elinden gelen şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Seviyen istiğfara, tevbeye göre ise tevbe yapıyorsun. İnabeye göre ise inabe yapıyorsun. Evbeye göre ise evbe yapıyorsun. Sürekli ibrenin Allah'a müteveccüh olmasını sağlıyorsun. Günahlarından ona sığınıyorsun. Affet beni. Yani evde şu kabı deviren, bu kabı deviren, sütü döken, kediler bile öyle yaparlar. Bir daha sütü döktüm ya Rabbi. Hemen deyip yeniden ona teveccüh etme. Şimdi günah günah olarak bilindiği takdirde tevbe gibi bir şeyi hatırlatır ve dolayısıyla istiğfar edersin. Kul hakkı yoksa Allah da onu affeder. İşte onun dağlar kadar cisim olması önemli değil. Tevbeyle canını okursun onun. Ama o günah işte riya gibi, suma gibi, günah olduğunun farkında değilsin. İşte üstüne başına sürdüğün kiri, süs, bir desen zannediyorsan hafizanallah ondan sıyrılma ihtimali yok. Dolayısıyla o altında ezilebileceğin bir baş belası demektir. O hak dostu o müteala'da, o mülahazada bulunurken günahın, öyle bir günahın o türlü çehresine bakarak, öyle bir riyanın ve sumanın da o türlü çehresine bakarak demiş ki küçük zerre kadar bir riyam, sümam olmasındansa dağlar cesametinde günahım olmasını daha hafif bulurum. Kimisi amel etmez, o ayrı bir bela. Kimisi Allah'ı tanımaz, o da ayrı bir bela. Kimisi bilir, kulluk yapmaz, ayrı bir bela. Kimisi kulluk yapar, riya ile kirletir, ayrı bir bela. Süma ile kirletir, ayrı bir bela. Kimisi içinden günaha küfür köprülerinin oldu, günahları işler, farkına varmaz, ayrı bir bela. Her işlediği günahla bir adım daha küfre yaklaşır. Tövbe hissini yitirmiştir, ayrı bir bela. Adeta insan belalarla kuşatılmış gibi. Allah'a sığınmak, kendini sık sık sorgulamaktan başka çare yok.